switch to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to be shy? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. The whole day down, down, down. Shoot it all down. And the playing stopped in the playground now. She wants to play with her toys a while. And school's out early and soon we'll be learning. The lesson today is how to die. And then the bullhorn cackles and the captain tackles with the problems in the house and wives. And he can see no reason, 'cause there are no reason. What reason do you need to die, die? Oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like Mondays. Σε ποιον αρέσουν οι Δευτέρες? Πρέπει να αρέσουν σε κάποιους. Στους περισσότερους όμως, I don't like Mondays. Η εκτέλεση από την υπέροχη Tori Amos. Καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με Tori Amos. Είναι 6 και 8 στο Βήμα FM και στην χώρα μας με την καινούργια ώρα. Και θα είναι μια από τις νεότερες, ή θα έλεγα μάλλον μια νέα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παίζει κιθάρα, που θα ακουστεί πολύ περισσότερο το όνομά της τους επόμενους μήνες, σε όσους παρακολουθούν τη μουσική που πρέπει βέβαια, γιατί στους περισσότερους εδώ ούτε καν έρχονται αυτά, είναι η Courtney Barnett.

Το νέο άλμπουμ των Prodigy λοιπόν, που βγήκε σήμερα στο Λονδίνο, λέγεται The Day Is My Enemy. Οι Prodigy όμως τι ακούν? Είναι αφάνταστο και για μία ακόμη φορά άλλη μία απόδειξη ότι άλλα ακούν οι οπαδοί αυτών που πιστεύουν ότι τα συγκροτήματά τους ακούνε μόνο τέτοια μουσική και άλλα οι μουσικοί που παίζουν τέτοια μουσική. Το τραγούδι από όπου έχουν πάρει τον τίτλο τους οι Prodigy σε αυτό το τελευταίο άλμπουμ λέγεται All Through the Night. Το τραγούδι είναι του 1934 και ήταν ένα τραγούδι που το 1934 το έγραψε ο μεγάλος Cole Porter για την ταινία, όχι την ταινία, το musical ήταν Anything Goes, και έγινε και ταινία και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος. Θα ακούσετε λοιπόν την κορυφαία εκτέλεση του τραγουδιού, όχι αυτή βέβαια που ακούστηκε στο 34 στο musical, από την Ella Fitzgerald, και οι ίδιοι οι Prodigy είπαν αυτή είναι η εκτέλεση που ακούσαμε και πήραμε τον τίτλο. Θα ακούσετε λοιπόν την Ella Fitzgerald να λέει στο All Through the Night, στην αρχή-αρχή, The day is my enemy, the night my friend. The day is my enemy, the night my friend. For I'm always so alone till the day draws to an end. But when the sun goes down and the moon comes through to the monotone of the evening's drone, I'm all alone with you. Από τον στίχο λοιπόν της Ella Fitzgerald σε ένα τραγούδι του Cole Porter του 1934, 81 χρόνια πριν, οι Prodigy έβγαλαν το νέο άλμπουμ The Day Is My Enemy. Ακούμε για λίγο, μέχρι να πάμε στις ειδήσεις, το ομώνυμο τραγούδι The Day Is My Enemy των Prodigy. και ακούτε περίπου τι sampling έχει γίνει στο κομμάτι. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Τραγούδι του 34 του Cole Porter ενσωματώνεται μέσα στο νέο άλμπουμ των Prodigy, The Day Is My Enemy. Ella Fitzgerald, Prodigy. Ιστορία, ψυχαγωγή, ενημέρωση. Αυτή η εκπομπή που ακούτε πράγματα τα οποία δεν έχετε ακούσει πουθενά αλλού. Θα πάμε στις ειδήσεις και τα λέμε αμέσως μετά. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Μέτρα 3,7 δισεκατομμυρίων περιλαμβάνει η ελληνική λίστα μεταρρυθμίσεων. Ξεχωριστό σκέλος προβλέπει ιδιωτικοποίηση 1,5 δις. Περιλαμβάνουν τον ΟΛΠ, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και τον υπόδρομο. Η κυβέρνηση δεσμεύεται μεταξύ άλλων να επαναφέρει την 13η σύνταξη και να μην θίξει όσους λαμβάνουν ΕΚΑΣ. Προωθείται και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Υπάρχει περιθώριο ευελιξίας στις μεταρρυθμίσεις, αλλά το αποτέλεσμα πρέπει να ικανοποιεί τους εταίρους, η δήλωση Μέρκελ. Η Βουλή ενημερώνει στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Αναβαθμίζονται τα πτυχία όσων σχολών προβλέπουν πενταετή φίτηση. Ο επιπλέον χρόνος θα αναγνωρίζεται ως μάστερ. Η σχετική διάταξη πρόκειται να συμπεριληφθεί σε πολυνομοσχέδιο για την παιδεία. Συνεχίζεται η κατάληψη αντιεξουσιαστών στο κτίριο της Πριτανίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Συνδρομή της αστυνομίας ζήτησαν οι Πριτανικές αρχές. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο το πρωί στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, από Αλεξάνδρας μέχρι Χίλτον, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ονειρεύεστε τα χτενίσματα των celebrity στα μαλλιά σας? Μόνο ο Κομωτήσας μπορεί να μεταφέρει το look της πασαρέλας στην πραγματικότητα με τα προϊόντα styling Techni Art. Ρωτήστε τον Κομωτήσας. L'Oréal Professionnel. Εδώ Θανάσης. Αφήστε το μήνυμά σας. Τι κάνετε, κύριε Θανάση? Εμείς βάλαμε ο Double Play για να τα λέμε. Και εσείς χαθήκατε μετά από εκείνο το ματσάκι που τσιμπήσατε το τεμάχιο στα χασομέρια. Χαθήκατε. Ούτε ένα mail, ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν πιστεύω να σας πήρε από κάτω. Εμείς πάντως σας περιμένουμε να δούμε μαζί τη revanche. Θα έρθεις ή δεν νιώθεις? Βάλε και εσύ ο Double Play και το Full Pack του OTE TV με όλα τα κανάλια για να νιώσεις. Μόνο από 39,80 το μήνα και δώρο την κεραία. Από τον ΟΤΕ. Αφορά νέους πελάτες και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 24-μήνη δέσμευση. Όροι και προϋποθέσεις στο ote.gr. Dietra Farr and the Soul Gift. Μια μεγάλη blues φωνή στο Half Note. Η Dietra Farr, η μεγάλη κυρία του Chicago Blues και συνεργάτης των Sunnyland Film και Homesick James, με τους εξαιρετικούς Soul Gift σε 4 ανεπανάληπτες βραδιές με Blues Soul καταστάσεις. Από Παρασκευή 3 μέχρι και Δευτέρα 6 Απριλίου, η απαράμιλη Dietra Farr και η Soul Gift γκρουβάρουν με blues στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις 2109213310, halfnote.gr, viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, στο τηλεφωνικό κέντρο ηγωγό Αλεξάκη, και όπως πάντα μπορεί να στείλετε τις επισημάνσεις, τις ερωτήσεις σε όλα αυτά που έχουμε επαφή μαζί σας, τηλέφωνο 211-365-9995, στα SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email της εδώ στο Βήμα live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο που απαντάμε αμέσως σε όλα όσα τι μας ρωτάτε και τίτλους κτλ. Η Λουίζα Ζουγρή. Επίσης, κάθε μέρα ανεβαίνουν στο site της εκπομπής τα τραγούδια που παίζουμε εδώ. Είναι η εκπομπή που παρουσιάζει τα αξιόλογα καινούρια που βγαίνουν και τα αφιερώματα στο δεύτερο μέρος. Σήμερα έχουμε υποσχεθεί ντουέτα. Όμως θα ακουστούν ντουέτα, αλλά ενός συγκεκριμένου. Ενός πολύ μεγάλου που γίνεται 70 ετών σήμερα, σε λίγο εδώ στις 7. Steve Earle. Ο Steve Earle έγινε 60 πριν από 2 μήνες. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες δεκαετίας του 80-90, αλλά και τώρα ακόμα, που βγήκε σε αυτήν την εναλλακτική country, rock, αλλά είναι επίσης και τα τραγούδια του folk, συνθέτης με καταπληκτικά κομμάτια που έχει γράψει κατά καιρούς, τραγούδια του έχουν πει ο Johnny Cash, ο Waylon Jennings, ο Travis Tritt, ο Vince Gill, δηλαδή οι τίτανες της country μουσικής, και η Emmylou Harris μεταξύ άλλων. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του νέου του άλμπουμ που έβγαλε πριν από 15 ημέρες. Steve Earle and the Dukes. In my ear. Well, Και ωραίος τίτλος. You are the best lover that ever had. That I ever had. Steve Earle, ο μεγάλος, και το συγκρότημά του The Dukes από το καινούριο άλμπουμ τους που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, γιατί είναι μια εταιρεία από αυτές που δεν φέρνει τους δίσκους του Steve Earle εδώ. Καινούριο άλμπουμ και για την Melody Gardot, που είναι εντελώς διαφορετικό το ύφος, όπως ξέρετε, αρκετά γνωστή στην Ελλάδα. Έχει επιρροές από Judy Garland μέχρι Janis Joplin και Miles Davis μεταξύ άλλων, και βέβαια Nina Simone. Ακούμε Melody Gardot. What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You built the bed you burned right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them in your money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. The same, the same to you, the same to you. They're gonna do the same, the same to you, the same to you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κύριε Νικολάου, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Τι έχετε να πείτε? Ένα ποίημα του Πάμπλο Νερούδα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ έτσι γιατί δεν ξέρω άλλον τρόπο. Κύριε Νικολάου, ξέρετε και κάποιο άλλο? Τώρα όλοι μιλούν για βιβλία. Βραβεία βιβλίου Public. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε για δεύτερη χρονιά τα αγαπημένα σου βιβλία. Αποφάσισε εσύ ποιος θα ανέβει στην κορυφή και μπες στην κλήρωση για χιλιάδες δώρα. publicbookawards.gr. Ψήφισε σήμερα το αγαπημένο σου βιβλίο. Στον εαυτό σου ένα άλοθη. Ο παράδεισος ξέρω ότι η μαμά σου είπε ψέματα, αγαπητή μου. Γι' αυτό έλα εδώ και άσε με να σε διασκεδάσω. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να αφήσεις το Ρόμπι να σε διασκεδάσει. Η Κοσμοτέ καλωσορίζει το Ρόμπι Williams στο επαιτειακό Rockway Festival και δίνει σε χίλιους συνδρομητές της με κάθε αγορά εισιτηρίου άλλο ένα δώρο. Let Ρόμπι entertain you. 20 Ιουνίου στο Teravine. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Η προσφορά ισχύει από 4 Απριλίου στα καταστήματα Γερμανός και ΟΤΕ. Όρες στο κοσμοτέ.gr. Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα πεις έχω επιχείρηση. Η ιδέα μου είναι. Και θα ισχύουν και τα δύο. Γιατί θα είναι η ιδέα σου που έγινε πραγματική επιχείρηση. Egg. Enter. Grow. Go. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Το Πάσχα πότε πέφτει? 12 Απριλίου. Και οι τιμές? κάθε μέρα. Με τόσο χαμηλές τιμές, έλα στο Μαρινόπουλο και ζήτα του ό,τι θες. Έχει να παίζει γλέντι φέτος. Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θυμάμαι κάποτε που είχαμε φτιάξει στο Πασόκ το 1974, τότε με επιτροπή αυτοοργάνωση που συνταγάγαμε, που κάποιο που είχε λεφτά και έκανε κάτι κομπίνες εκεί πέρα στην Ελευσίνα, ήρθε και μας έδωσε 5 εκατομμύρια. Και όταν πήγα στους εργάτες και στους φοιτητές, οι οποίοι συγκροτούσαν το Πασόκ, και τους είπα: παιδιά, ο Τάδε μου έδωσε 5 εκατομμύρια για το κόμμα, μου είπαν αυτοί οι αγνοί άνθρωποι: ρε εσύ, από αυτό θα πάρουμε λεφτά, αυτό είναι εξώς και πρόλης. Και τους είπα: είμαστε κόμμα πλειοψηφίας. Αν είμαστε κόμμα πλειοψηφίας, πρέπει να δεχθούμε και μια μερίδα των διεφθαρμένων. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι οι τίμοι εδώ και όλοι οι διεφθαρμένοι να είναι στην αντιπολίτευση. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Και τώρα ο ξεχωριστός κύριος Paul Weller. Ο Weller βγάζει άλμπουμ στις 11 Μαΐου και έχει αναγγείλει μια πολύ μεγάλη περιοδία στην Βρετανία σε μεγάλους χώρους. Θα ακούσουμε το White Sky του Paul Weller από το άλμπουμ του που έρχεται. There's a sheet of polar sky. Το καινούριο του Paul Weller, White Sky. Έχουμε τα ντουέτα που έχουμε παρουσιάσει εδώ και αρκετές εβδομάδες του Van Morrison. Ο Van Morrison που ήδη ξεκίνησε περιοδία στην Βρετανία, την περασμένη εβδομάδα έπαιξε στο Λονδίνο. Ακούμε από το άλμπουμ που έχει 16 κομμάτια από τα παλιά του, αλλά ηχογραφημένα ξανά, με ονόματα όπως Stevie Winwood, Natalie Cole, Georgie Fame και Michael Bublé, αυτό με τον Michael Bublé που λέγεται Real Real Gone. Real Real Gone από το καινούριο του Van Morrison με τον Mike Bublé. 75 ετών σήμερα η εξωτική Άστρου Τσιλμπέρτο. Η Άστρου Τσιλμπέρτο γεννήθηκε στη Βραζιλία και έκανε παγκόσμια καριέρα από το 60 μέχρι τις μέρες μας. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, 75 σήμερα η Άστρο Τζιλμπέρτο, 70 σήμερα ο Έρικ Κλάπτον. Σε λίγα λεπτά, μετά τις ειδήσεις, αφιέρωμα στον Έρικ Κλάπτον. Μανιά, τον πονίτα μανιά. Να βίτα ούμα νόβα κανσάν. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão. Que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus.